กราบนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพครับแล้วก็สวัสดีครับทุกท่านกาลนี้ก็เป็นกาลในการฟังธรรมะนะครับไม่ทราบมีใครมีอะไรจะเรียนถามก่อนนะเชิญครับ กราบนมัสการพระคุณเจ้าเจ้าค่ะค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ว่าขันธ์5เป็นภาระอย่างยิ่งแม้แต่รูปขันธ์ก็เป็นภาระอย่างยิ่งเพราะประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งมากมายใช่ไหมเจ้าค่ะแต่ก็ยังพอบริหารไปได้ถ้ามีผลของกุศลที่ในอดีตให้ดำเนินมาแต่นามขันธ์เนี่ยเจ้าค่ะบริหารให้เป็นไปในกุศลนั้นยากมากอย่างเมื่อวานเนี่ยแม้แต่จะเป็นไปเพื่อการเจริญกุศลเพื่อให้นามขันธ์นั้นเป็นไปในฝ่ายดีก็ยังเป็นเรื่องยากการได้เห็นพระเจดีย์ที่งดงามมากมายแทนที่ที่จะเป็นไปในกุศลเป็นส่วนใหญ่ระลึกถึงมหากรุณาธิคุณของพระองค์หรือมหากุศลจิตของบุคคลที่ได้น้อมน้อมต่อพระองค์แต่กลับเป็นไปในโลภะบ้างอะไรพวกนี้เจ้าค่ะอันนี้เนี่ยโลภะเหล่านี้เนี่ยจะนำเกิดหรือเปล่าเจ้าค่ะและถ้าไม่นำเกิดเพราะอะไรถึงไม่นำเกิดเจ้าค่ะ ก็เมื่อวานสนทนากันว่าเนี่ยไปเห็นเจดีย์สวยๆเนี่ยตอนที่เป็นอกุศลเนี่ยเป็นโลภะถามว่าอกุศลที่เป็นโลภะดูพระเจดีย์สวยๆเนี่ยนำเกิดไหมหรือถ้าเราเลือกดอกไม้เนี่ยนะเลือกด้วยโลภะแต่ว่าจะเอาดอกไม้นั้นไปทำกุศลให้ผลนำเกิดไหมตัวโลภะอันนั้นไม่ให้ผลนำเกิดเพราะว่าไม่ครบองค์กรรมบทอะไรคืออกุศลที่จะให้ผลนำเกิดเนี่ยต้องครบองค์กรรมบทอย่างอภิชาเนี่ยนะโลภะเนี่ยอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าอภิชาอภิชาที่จะให้ผลนำเกิดก็คือวัตถุเนี่ยเป็นของบุคคลอื่นใช่ไหมแล้วน้อมมาเป็นของตนด้วยอกุศลเจตนาเนี่ยนะนั่นจะต้องเป็นของเราอ่ะนะเช่นสมมติง่ายๆก็เห็นแว่นตาเห็นนาฬิกาคนอื่นอ่ะนะแล้วก็น้อมมาเป็นของตนเลยลักษณะนั้นน่ะนำเกิดได้แต่ถ้าเป็นไปเห็นพระเจดีย์ไปเห็นดอกไม้ที่น้อมปรารภธรรมพุทธบูชาเนี่ยโลภะอันนี้ไม่ให้ผลนำเกิดก็เป็นอกุศลละแต่ว่าถ้าวิบากถ้าจะให้วิบากก็ให้ได้เฉพาะในประวัติการเช่นให้ผลเป็นทวิปัญจะเนี่ยนะให้เห็นวิบากหรือว่าเห็นสีที่ไม่ดีถามว่าเวลาเราไปเห็นพระเจดีย์เป็นต้นเนี่ยนะเราเห็นแมลงด้วยไหมก็เห็นด้วยนั่นก็ถือว่าเป็นผลของอกุศลที่ทำให้เห็นมดเห็นแมลงไปไหว้องค์พระเจดีย์อยู่ดีๆเอาเห็นรอยร้าวขององค์พระเจดีย์อย่างนี้นะไอ้ตรงรอยร้าวเป็นผลบุญหรือผลบาปผลบาปจากขูวิญญาณที่เห็นรอยร้าวขององค์พระพุทธรูปเป็นต้นเนี่ยนะอันนั้นก็ถือว่าเป็นผลของอกุศลวิบากซึ่งสามารถที่จะได้ปัจจัยแล้วเกิดได้ทุกคนทุกแห่งเหมือนกัน กราบนมัสการถามพระอาจารย์ค่ะมูลปริยายสูตรสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงภาเวตัพพธรรมหลายหมวดแล้วก็มีพูดถึงสัมมัปปธาน4อยากกราบนมัสการถามว่าสัมมัปปธาน4ที่เป็นฉันทาวิริยะจิตตวิมังสากับที่เป็นฉันทาสมาธิประธานสังขารวิริยะสมาธิประธานสังขารจิตตสมาธิประธานสังขารแล้วก็วิมังสาสมาธิประธานสังขารนี้สองอันนี้ต่างกันยังไงคะ ก็ที่ถามเป็นอิทธิบาทนะไม่ใช่สมประธานอันนี้เรียกว่าอิทธิบาทอิทธิบาทนี้มี4ประการก็คือฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาตัวอิทธิบาทเนี่ยนะฉันทิฏฐิบาทเนี่ยชื่อเต็มๆสูตรเขาว่าฉันทะสมาธิประธานสังขารก็เลยชื่อเต็มยศนะอย่างเช่นชื่อเต็มยศของกายานุปัสสนาก็คือพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสอันนี้เรียกว่าชื่อเต็มของเขาแต่ช่างฉันทะอิทธิบาทคือฉันทะวิริยะคืออิทธิบาทจิตตะคืออิทธิบาทนี่เรียกว่าย่อๆชื่อเต็มๆเรียกว่าฉันทะสมาธิประธานสังขารจิตตะสมาธิประธานสังขารวิริยะสมาธิประธานสังขารวิมังสาสมาธิประธานสังขารก็บางแห่งก็เรียกแบบย่อบางแห่งก็เรียกแบบพิสดาร พระอาจารย์ท่านรับประธานสังขารนี้มันคืออะไร ก็เป็นชื่อของความเพียร ชื่อของความเพียร บุคคลผู้มีฉันทะเนี่ยนะคืออบรมสมาธิด้วยอำนาจฉันทะมีฉันทะเป็นอธิบดีเขาก็มีความเพียรนะมีความเพียรอยู่ด้วยเพราะคำว่าสังปทานสังขารตัวนั้นเป็นชื่อของความเพียรข้อปฏิบัติสายสมาธิเนี่ยนะความเพียรนี่ถือเป็นเรื่องใหญ่มากถือเป็นองค์หลักถ้าไม่มีความเพียรอย่างแท้จริงนะเจริญกุศลไม่ได้ลักษณะความเพียรคือกันอกุศลวิตกไม่ให้เกิดผู้ที่เจริญสมาธิเนี่ยนะเป็นคนที่ห้ามอกุศลวิตกเก่งมากส่งเสริมกุศลวิตกได้อย่างต่อเนื่องเช่นถ้าเจริญเมตตาเนี่ยนะห้ามโทสะบ่อยมากแล้วก็ต้องเพิ่มพูนอโทสะคือเมตตาเนี่ยเพิ่มพูนอโทสะเกียรติกันโทสะอย่างเงี้ยเพิ่มอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาอันนี้แหละเป็นกิจกรรมที่จะต้องใช้ความเพียรมากใช้ความระมัดระวังอย่างสูงที่จะบริหารจิตให้เป็นไปกับมหากุศลอย่างต่อเนื่อง องค์ธรรมของประธานสังขารนี่คือวิริยะเจตสิก ฉันทาน แล้วถ้างั้นฉันทสมาธิประธานสังขารนี้พระอาจารย์บอกว่าเป็นชื่อเต็มของสมาธิแต่ว่าตัวนี้ก็ต้องมีเจตสิกประกอบกันประชุมกันใช่ไหม นั่นก็ธรรมดาอยู่แล้วเหมือนพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสทำไมเรียกว่าสติปัฏฐานล่ะทั้งที่มีสติมีสัมปชัญญะมีอาตาปะคือความเพียรเนี่ยนะซึ่งให้เห็นว่าธรรมะในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะทุกอย่างจะต้องมีองค์จะไม่โดดสังขารธรรมเนี่ยเขามีองค์ของเขาแม้กระทั่งที่ใดยกสติแต่อธิบายเอาสัมปชัญญะมาอธิบายบางทีพูดสัมปชัญญะแต่ก็เอาสติเอาความรู้เรื่องอื่นมาประกอบตั้งเยอะเพราะไม่งั้นเราก็จะเข้าใจผิดในพระธรรมเนี่ยนะคือลักษณะของยกธรรมะอันหนึ่งเนี่ยจะมีธรรมะที่เป็นบริวารก็เหมือนกับคนที่ทำอะไรชอบทำเป็นพวกๆอ่ะนะถ้ายกตัวใดก็แล้วแต่ว่าจะยกให้ใครเด่นในเรื่องนั้นๆแล้วก็จะมีคนสนับสนุนอยู่กี่คนแต่คนอื่นก็ถือว่าเป็นผลพวงเนี่ยนะ อาจารย์คะแล้วศัพท์ที่ว่าประธานสังขารสังขารเติมหลังนี้มีความหมายเกี่ยวกับว่าต้องอาศัยเจตสิกหลายอันมาประชุมกันหรือเปล่าคะ ก็ประธานสังขารตัวนั้นก็เป็นชื่อของวิริยะนะเป็นชื่อของความเพียรคือถ้าความเพียรเกิดสักอย่างเดียวเนี่ยกุศลธรรมอย่างอื่นจะมาทั้งหมดขอให้มีความเพียรไว้เถอะเนี่ยนะกุศลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหิริโอตปะนะสติปัญญาหรือคุณธรรมอื่นๆก็จะมาทั้งหมดขอให้มีความเพียรเพราะว่าคำสอนของเรานั้นให้ความสำคัญกับความเพียรมากซึ่งเป็นลักษณะของพระศาสนากิริยวาทศาสนาที่สอนให้ทำต้องทำเนี่ยนะพันจึงส่งเสริมสอนเรื่องความเพียรเนี่ยถามว่าโพธิปักขยธรรม37นี่อะไรมากที่สุดวิริยะมากที่สุดสัมมาประธานก็วิริยะ4แล้วใช่มั้ยอันนะวิริยะในอิทธิบาทวิริยินทรีย์วิริยะพละวิริยะสัมโพชฌงค์สัมมาวายามะอันนะมี9มีเยอะมากเพราะฉะนั้นให้ความสำคัญกับความเพียรมากกว่าอย่างอื่นท่านผู้ที่ประกอบด้วยความเพียรแต่ว่าเพียรประกอบเพียรปฏิบัติตามคำสอนในพระศาสนาที่ไม่พ้นทุกข์ไม่มีหรอกนั่นนะท่านจึงให้ความสำคัญเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอ้างเหตุผลหลายๆประการเพื่อจะเกียจคร้านนั่นนะอ้างเหตุผลโดยประการทั้งปวงเพื่อที่จะไม่ภาคเพียรนั่นนะท่านพระองค์จึงคำสอนเนี่ยจึงสอนให้เพียรถามว่าวิริยารัมภคถาในพระไตรปิฎกมีมากคำพูดประเภทกระตุ้นให้เพียรเนี่ยนะมากกว่าจะบอกว่าเพลาบ้างนะผ่อนลงบ้างก็มีเกี่ยวกับกรณีของพระโสนะอยู่รูปเดียวที่เห็นชัดๆนะที่ว่าจงอย่างรู้ความอินทรีย์สม่ำเสมอนะศรัทธากับปัญญาให้ควบคู่กันวิริยะกับสมาธิให้คู่กันแต่ที่อื่นนะบอกให้ทำความเพียรสำนวนว่าถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะให้ทำความเพียรร้อยละ90ให้ผ่อนความเพียรลงบ้าง 0.1 อย่างเงี้ยน้อยเต็มทีนะ พระอาจารย์ถ้ามีอยู่พระสูตรหนึ่งที่แสดงเกี่ยวกับการเจริญอิทธิบาทบอกว่าการเจริญอิทธิบาทต้องไม่ย่อหย่อนเกินไปไม่ประคองเกินไปไม่หดหู่เธอมีความสำคัญในเบื้องหน้าและเบื้องหลังอยู่ว่า เบื้องหน้าและชั้นใดเบื้องหลังก็ชั้นนั้นเบื้องบนชั้นใดเบื้องล่างก็ชั้นนั้นโยมอ่านแล้วไม่เข้าใจว่าตรงนี้หมายความว่ายังไงนะคะเบื้องหน้าชั้นใดเบื้องหลังก็ชั้นนั้นเบื้องบนชั้นใดเบื้องล่างก็ชั้นนั้น ถ้ากล่าวตามปริยายในการอธิบายพระพุทธพจน์ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างหลายในนะเนติปกรณ์ก็อธิบายอีกในหนึ่งแต่ถ้าหากว่าดูตามอรรถกถาของพุทธพจน์ที่ยกมาเนี่ยนะในอิทธิบาทในคัมภีร์สังยุตตนิกายใช่ไหมอิทธิบาทสังยุตนั้นนะก็เน้นถึงว่าผู้ที่อบรมสมาธิเนี่ยนะจะต้องเป็นอย่างนี้นะกลางวันฉันใดกลางคืนก็ฉันนั้นหมายความว่าเช่นว่าผู้ที่เจริญเมตตาเนี่ยนะเจริญเมตตากลางวันฉันใดกลางคืนก็ฉันนั้นมันที่ผ่านมาอย่างไรต่อไปข้างหน้าก็ฉันนั้นถ้าเมตตาต่อบุคคลที่อยู่ข้างหน้าเราฉันใดบุคคลที่อยู่ข้างหลังเราเราก็ต้องมีเมตตาต่อเขาฉันนั้นในทุกทิศในทุกหนทุกแห่งเราต้องมีเมตตากับเขาฉันนั้นอันนี้หมายถึงว่าถ้าเราเจริญอิทธิบาทที่เป็นไปกับเมตตาอันนั้นที่เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ตรัสรู้มรรคผลการเจริญเมตตานี้อย่าไปกล่าวว่าไม่เป็นประทัดฐานของมรรคผลบางคนบอกว่านี่นะเจริญเมตตามีแต่สัตว์เป็นอารมณ์มันจะบรรลุมรรคผลได้อย่างไรบรรลุมรรคผลได้ไหมมีเมตตาเจริญแต่เมตตาอยู่ด้วยเมตตาเรียกว่าวิเมตตาวิหารีบุคคลอยู่ด้วยเมตตาคิดแต่โดยความเป็นสัตว์คิดให้เขามีความสุขเป็นบัญญัติตลอดเวลาถ้าหากว่าบางคนนะที่เขาคิดอย่างนี้เพราะเขาไม่รู้จักคนโทสะจริตถ้าเขารู้จักคนโทสะจริตพอแล้วบอกว่าจำเป็นมากที่ต้องอยู่ด้วยเมตตาแบบนั้นเพราะพวกนี้มันยังไงพวกสายโทสะจริตแปลงง่ายๆว่าพวกสายแห้งแล้งพวกกลุ่มไฟเผาตลอดไปที่ไหนก็แห้งแล้งไม่มีความผาสุกเหมือนคนอื่นนะคนสายราคะจริตนะเห็นอะไรมันมีความสุขไปหมดคนโทสะจริตบอกอย่างนั้นอย่างนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นอันนี้จำเป็นมากที่เขาจะต้องอยู่ด้วยเมตตาถ้าพวกนี้อยู่ด้วยเมตตาแล้วเขาจะอยู่เย็นเป็นสุขเมื่ออยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยนะการเจริญวิปัสสนาไม่ใช่เป็นเรื่องยากสำหรับคนโทสะจริตขอให้โทสะเขาลดลงคนราคะจริตก็เหมือนกันขอให้ราคะเขาลดลงอย่างเดียวนะวิปัสสนาไม่สู้จะมีปัญหามากนะแต่อย่าลืมว่าอันนี้พูดถึงรูปแบบของผู้ที่เจริญหมายถึงว่าสุตะดีแล้วอันนั้นเรียนมาอย่างเพียงพอแล้วเหมือนอย่างว่าปฏิสัมภิธามรรคเนี่ยนะสมาธิภาวนามยญาณเนี่ยแสดงต่อจากอะไรก็แสดงต่อจากสุตตมยญาณต่อจากศีลมยญาณเมื่อสุตตมยญาณดีศีลมยญาณดีสมาธิภาวนามยญาณจึงตามมาพันก็ของเราก็ลักษณะว่าเริ่มสุตตมยญาณแต่ก็น้อมมาเป็นตัวลักษณะภายในเหมือนสมาธิภาวนามยญาณอันนี้เรียกว่าคือในขั้นทำความเข้าใจให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ไม่ค่อยจะบริบูรณ์ก็ไปซ้อมๆเจริญก็จะสงสัยว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้อันที่จริงปัญหาทั้งหมดก็คือเนื่องจากว่าเราก็ไปซ้อมๆดูใช่ไหม ก็มีความสงสัยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีละแต่ว่าให้เข้าใจเถอะว่าบางทีสุตตมยญาณทั้ง16วาระเราศึกษามายังไม่พอก็เป็นได้เนี่ยนะ พระอาจารย์คะแล้วพระสูตรนี้หรือว่าในหลายๆสูตรก็จะกล่าวถึงอิทธิบาท4ว่านำไปสู่การแสดงฤทธิ์ทีนี้โยมก็เลยเข้าใจว่ามันน่าจะจัดอยู่ในหมวดของธรรมะฝ่ายของสมถะแต่ว่าในสูตรนี้ท่านก็จบลงว่าการเจริญอิทธิบาท4นี้หวังผลได้2อย่างคือบรรลุอรหัตผลในปัจจุบันหรือว่าเป็นพระอนาคามีผลถ้าไม่หากไม่สามารถบรรลุอรหัตผลได้โยมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะอย่างนี้มันก็น่าจะเป็นวิปัสสนาด้วยก็เลยไม่ทราบว่าจริงๆแล้วมันจัดอยู่ในหมวดสมถะหรือวิปัสสนาคะ ศาสนานี้สมถะวิปัสสนาเป็นของคู่กันเราอย่าไปแยกว่านี่เป็นสมถะนั่นเป็นวิปัสสนาคือเพราะสมถะวิปัสสนาเนี่ยเป็นของคู่กันจำเดิมแต่อย่างเช่นศีลมยญาณเสร็จเนี่ยนะท่านจะแสดงว่าโสตาวทาเนปัญญาสุตะมะเยยานังปัญญาที่ทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้วชื่อว่าสุตะมะยายานปัญญาที่ฟังแล้วเอาไปสังวรตามนั้นชื่อว่าศีลมะยายานผู้ที่สังวรแล้วทำจิตให้ตั้งมั่นชื่อว่าสมาธิภาวนามะยายานแล้วทำไมไม่บอกว่า พอเจริญสมาธิให้เต็มเปี่ยมแล้วก็กำหนดปัจจัยทำไมไม่เชื่อมต่อให้เห็นแบบนี้เลยว่าเอาสมาธิให้เต็มเปี่ยมก่อนนะแล้วก็ไปกำหนดปัจจัยวิปัสสนาชั้นสูงก็จะได้เป็นไปโดยลำดับอัตถกถาท่านบอกว่าสิ่งเหล่านี้เจริญควบคู่กันไปจนกว่าจะบรรลุทิ้งกันไม่ได้หรอกเนี่ยนะก็สลับคละเคล้ากันไปคือในส่วนตรงนี้นะใครที่บริหารจิตรักษาจิตเนี่ยนะหมายความว่ายกตัวอย่างว่าให้จิตเป็นไปกับกุศลทั้งวันจะทำอะไรออกจะสาธยายอนัตตลักขณสูตรอยู่คนเดียวเงียบๆนะจันปิยาจะทำได้สักครึ่งวันไหมครึ่งวันเนี่ยนะเอาครึ่งวันเลยนะตั้งแต่เช้าตื่นเช้ามาเนี่ยรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยนะหรือรูปเป็นอนัตตาถ้ารูปจักเป็นอัตตาแล้วซ้ายคงจักไม่เป็นไปเพื่ออาพาธและก็ย่อมได้ตามความปรารถนาว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าเป็นอย่างนั้นเลยอย่างเงี้ยให้ควรอยู่อย่างนี้ครึ่งวันเลยนะถามว่ายังสงบเท่าตอนเช้าไหมถ้าฟุ้งๆอย่างนั้นบ้างไปทำอะไรเพราะว่าความฟุ้งซ่านเนี่ยนะเป็นเหตุใกล้ของความเกียจคร้านนะพอฟุ้งซ่านนะสมาธิก็กำเริบแล้วใช่ไหมวิริยะก็เริ่มอ่อนแรงพอวิริยะอ่อนแรงก็น้อมไปเพื่ออกุศลนะคะนี่เพราะฉะนั้นระหว่างนั้นที่จะต้องไปเจริญสมถะเจริญอะไรควบคู่แล้วก็สลับกันไปควบคู่กับการพิจารณาอย่างนี้มันเป็นเรื่องของการปรุงแต่งจริงๆเป็นการอบรมสังขารธรรมที่ของเราเนี่ยบางทีก็เน้นไอ้ขั้นจนเกินไปนะใส่ขั้นมากจนว่าเออนี่มันขั้นนี้นั่นมันขั้นนั้นแต่จริงๆในการเจริญกุศลเนี่ยมันเป็นการสลับคละเคล้ากันไปอย่างยกตัวอย่างว่าศีลนี่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ใช่ไหมใช่พระภิกษุเนี่ยหลังจากที่ท่านบวชเข้ามาแล้วอ่ะนะท่านถือว่ามีศีลแล้วต่อไปไม่ต้องไปคิดเรื่องศีลอีกแล้วใช่ไหมบอกวินัยบัญญัติว่าต้องฟังปาติโมกข์ทุก15วันสั่งไว้เลยนะต้องฟังปาติโมกทุก15วันต้องฟังเรื่องศีลเนี่ยทุก15วันถ้าเป็นคารวาสก็เหมือนกับว่าต้องสมาทานอุโบสถทุกกี่วันปกตินะควรจะ8วันครั้งหนึ่งหรือ7 8วันครั้งหนึ่งเนี่ยนะควรจะอย่างนั้นหรืออย่างเพลาที่สุดก็อุโบสถข้างขึ้นข้างแรมก็ยังดีนะ14ค่ํา15ค่ําทั้งข้างขึ้นทั้งข้างแรมก็ยังดีอันนั้นก็เป็นการทบทวนศีลก็เป็นไปกับเรื่องศีลสมาธิและวิปัสสนาไม่ใช่ไปเน้นเอาอย่างใดอย่างหนึ่งจนเกินไปเพราะว่าการเจริญกุศลธรรมเหล่านี้เป็นการปรับปรุงเนี่ยนะพวกนี้เป็นการอบรมซึ่งกันและกันกุศลธรรมเหล่านี้มาชำระกันและกันให้เป็นไปฉะนั้นสุตะนี้จึงจำเป็นมากไม่สามารถที่จะบอกว่าอันนี้ก่อนอันนั้นทีหลังในระยะหลังๆมาแต่ตอนแรกๆก็ปฏิสัมภิธามักนะโครงสร้างญาณทั้งหลายนี่ก็เห็นชัดแล้วว่าถ้าจะปฏิบัติก็ต้องเป็นไปตามนั้นแหละ ในโพธิปักขิยธรรมท่านแสดงสัมมาสมาธิว่าเป็นเรื่องของฌานด้วยนะครับแต่ว่าสำหรับโพธิปักขิยธรรมอย่างอื่นอย่างเช่นสติปัฏฐานหรือว่าพละอินทรีย์โพชฌงค์นะครับเป็นไปในสมถภาวนาด้วยไหมครับถ้าพูดถึงสมถภาวนาที่มีอารมณ์40อย่างนั้นขณะที่เจริญสมถภาวนาเป็นไปในสติปัฏฐานด้วยหรือเปล่าเพราะว่าคนที่อยู่ในนอกพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาเจริญฌานเขาเจริญสมถะภาวนาบางอย่างจะเรียกว่าเขาเจริญโพธิปักขิยธรรมหรือเปล่าจะแยกกันยังไงฮะให้เห็นว่าผู้ที่เจริญสมถะภาวนาในพระพุทธศาสนาที่เป็นไปเพื่อที่จะทำให้ตรัสรู้กับเจริญสมถะภาวนาโดยที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ ถ้าอย่างนี้เราก็มานึกก่อนว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรก็อริยสัจตรัสรู้อย่างไรก็ตรัสรู้ตามกิจใช่ไหมทุกข์ควรกำหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมรรคควรเจริญทีนี้บุคคลผู้ฟังอริยสัจอย่างพิสดารจนเข้าใจเป็นอย่างดีอย่างแจ่มแจ้งเขาจะทำอย่างไรเขาก็เข้ามาบวชเป็นต้นเนี่ยนะก็เข้ามาบวชแล้วก็อบรมสมถวิปัสสนาแต่จุดมุ่งหมายของเขามีชัดเจนแล้วว่าเขาต้องการแทงตลอดอริยสัจเขาปรารถนาจะรู้อริยสัจเพราะถือว่าการตรัสรู้อริยสัจจะทำให้พ้นจากวัฏทุกข์ดังนั้นการเข้ามาบวชทั้งหมดเนี่ยนะไอ้กิจกรรมทุกเรื่องโอนไปสู่การแทงตลอดอริยสัจทั้งหมด ฉะนั้นการเจริญสมาธิในพระพุทธศาสนาที่ต่างจากนอกศาสนาต่างกันตรงนี้ว่าสมาธิของนอกศาสนาพอได้สมาธิก็อยู่แค่นั้นนะมีความสุขกับการอยู่กับสมาธิแต่ของพระพุทธศาสนาบอกว่าเจริญสัมมาสมาธิอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละคือเอาสมาธิมุ่งเป็นบาตรแห่งการแทงตลอดอริยสัจเป็นสมาธิเพื่อรู้อริยสัจเอาตรงนั้นเป็นประมาณนั่นนะซึ่งของนอกศาสนาพอได้สมาธิก็ถือว่านั่นเป็นสุดยอดแล้วนั่นเป็นนิพพานใช่ไหมก็กลุ่มทิฏฐธรรมนิพพานถือว่าการได้สมาธิอันนั้นเป็นฌานเป็นมรรคผลของเขาซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่ส่วนในศาสนาถือว่าสมาธิเหล่านั้นเนี่ยเป็นบาตรของการเจริญเพื่อสมุจเฉทวิเวกนิสรณวิเวกและปฏิสัทธิวิเวกหรือเป็นสมาธิที่น้อมไปเป็นบาตรในการทำปริญญากิจเป็นต้นนะนะก็ในประเด็นเหล่านี้ก็มีใครสนใจอย่างอื่นอีกไหมก็คงมาเข้า ถ้างั้นหมายถึงสมถภาวนานี้ไม่ใช่เป็นตัวตรัสรู้แต่ว่าเป็นปัจจัยเป็นบาตรหรือว่าเป็นสิ่งที่เกื้อกูลเหมือนกับศีลหรือไงครับเพราะว่าศีลก็เป็นปัจจัยเกื้อกูลเป็นพื้นฐานสมถะเพียงอบรมเพียงพอแก่การที่จะพิจารณาธรรมะได้แค่นั้นยังไงครับ คือคำว่าสมถะเนี่ยนะตามสมถะที่ไหนก็เขาจะมาควบคู่กับคำว่าวิปัสสนาคำว่าสมถะนั้นหมายถึงมรรคหกองค์เลยนะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยนะมรรคหกองค์นี่เรียกสมถะหมดเลยส่วนวิปัสสนาคือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะโพธิปักขยธรรมเนี่ยแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนที่เป็นโลกิยะกับส่วนที่เป็นโลกุตระเนี่ยนะส่วนที่เป็นโลกิยะนั้นถือว่าเป็นบุพภาคเป็นการเจริญตั้งอุปนิสัยเพื่อโพธิปักขยธรรมที่เป็นโลกุตระที่ถ้าเป็นอุปนิสัยปัจจัยก็กุศลเป็นอุปนิสัยแก่กุศลเนี่ยนะหมายความว่ามหากุศลเป็นอุปนิสัยแก่มรรคกุศลเราทั้งหลายก็มาเจริญมหากุศลที่เป็นโพธิปักขยธรรมที่เป็นอุปนิสัยทำให้ตรัสรู้เจริญกุศลธรรมเหล่านี้จนกว่าจะอริยมรรคกุศลจะเกิดขึ้นจนกว่าจะเกิดการตรัสรู้ซึ่งการเจริญเหล่านี้เนี่ยนะมันเป็นการใช้ชีวิตทางนามธรรมนะที่ต้องบริหารในโลกของนามธรรมรูปธรรมเนี่ยนะเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมมีแค่28ขนาดนั้นนะกิจกรรมของโลกของรูปธรรมก็มากมายมหาศาลถามว่านามธรรมเนี่ยนะจิตเจตสิกมีเท่าไหร่โดยสภาวะมี53จิตนับ1เจตสิก52ในโลกของจิตเจตสิกเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่มากถ้าใครมาปรับปรุงมาตกแต่งไอ้โลกของจิตเจตสิกเนี่ยนะมันจึงเป็นเรื่องใหญ่จริงๆเกี่ยวกับมหากุศลเนี่ยมันเป็นอาณาจักรที่กว้างขวางยิ่งใหญ่มากอย่างเมตตาเนี่ยใครเจริญได้นะมีตั้ง528ในนะเมตตาอย่างเดียวนะกรุณาอีก528มุทิตาอีก528นี่ของปฐมฌานแล้วของฌานอื่นๆต่อไปอีกล่ะท่านในโลกของการเจริญฌานเนี่ยนะในระดับสูงเป็นเรื่องเยอะแยะไปหมดเลยท่านการเจริญกุศลธรรมนั้นก็ยากที่จะว่าต้องอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเนี่ยนะพระพุทธเจ้าจะรู้อาสยานุสยญาณรู้อาสยานุสยหมายถึงว่ารู้อัธยาศัยและอนุสัยของเขาอัธยาศัยก็คือว่านี้มักมากในเรื่องกามหรือเนกขมะอันนี้มักโกรธหรือมีเมตตาอันนี้มักง่วงหรือตื่นคนนี้มักสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิอันนี้เรียกว่ารู้อัธยาศัยแล้วอนุสัย7ประการเนี่ยนะถ้าไปเจอสิ่งนั้นๆแล้วคนนี้จะเป็นยังไงต่อไปพระองค์บอกเอาคนนี้เธอไปเจริญเรื่องนี้เรื่องเดียวนะนะอย่างพระภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยท่านบวชเข้ามาอาจารย์ท่านสอนพระวินัยมากโอ้นี่นะปาราชิกเท่านั้นสังฆาธิเศษเท่านี้เนี่ยนะความที่ท่านเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ใฝ่การศึกษาอยู่แล้วเนี่ยนะก็บอกอู้ทำไมมันมากมายขนาดนี้ก็อยากศึกเขาก็เลยจับเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าเอางี้นะเธอรักษา3ข้อได้ไหมบอกได้พระเจ้าค่ะโอ้3ข้อสบายมากบอกเธอไปรักษากายวาจาและใจนะท่านก็ไปพอท่านก็ไปตรึกไปพิจารณาว่าไปว่ามาโอ้กายวาจาใจนี่แหละมันขยายเป็นวินัยทั้งหมดก็เลยไม่เรื่องแปลกอะไรก็เลยรักษาได้ตอนหลังท่านก็เป็นพระอรหันต์ นี่ยนะกับบางรูปบอกว่าเอางี้นะเธอไปรักษาจิตอย่างเดียวเอาหนึ่งก็ได้เธอไปรักษาจิตนะห้ามเป็นอกุศลก็แล้วกันไปเจริญเธอท่านก็เจริญได้จนได้บรรลุมรรคผลอันนี้สำหรับพระพุทธเจ้าผู้อย่างรู้อัธยาศัยอนุสัยของสัตว์นี่เป็นอย่างนั้นแต่มาในยุคหลังๆมาเราพูดในหนึ่งก็บอกตัวเองเลยว่าเราไม่ได้ทำบุญมาขนาดนั้นพอที่จะมีคนมาชี้ชัดว่าเอาอย่างนี้เท่านั้นถึงเราจะมีคนบอกเราอย่างนั้นเราเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองว่าเนี่ยนะว่าเออเนี่ยอันนี้แหละใช้ได้เนี่ยนะถามว่ามั่นใจขนาดไหนที่จะไปทำอย่างนั้นเอาไม่ใช่ของง่ายนะในยุคนี้นะพูดถึงในยุคนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย 84,000 นามขันธ์เนี่ยถูกต้องแล้วจำเป็นขนาดนี้จริงๆที่จะช่วยเราทั้งหลายให้พ้นจากวัฏทุกข์แต่นี่เนื่องจากว่าการตั้งอัธยาศัยของเราทั้งหลายบางท่านก็เห็นพระไตรปิฎกเป็นสิ่งที่เป็นภาระเนี่ยนะแต่ที่จริงน่าจะคิดว่าโอ้เนี่ยนะถ้าจิตเป็นไปกับพระไตรปิฎกนะเราลดการทำบาปไปขนาดไหนนะถ้าคิดไปอย่างนี้บ้างจิตก็จะยินดีในการค้นคว้าอีกตั้งมากนะแทนที่จะฟุ้งซ่านไปเรื่อยเปื่อยใช่ไหมเอาพระไตรปิฎกมาอ่านดีกว่าเนี่ยนะแทนที่จะไปเรื่องไม่เป็นเรื่องอ่านพระไตรปิฎกดีกว่าจะได้บาปน้อยๆหน่อยก็เคยก็บอกว่าใครของมานะนึกบ่อยๆนะทำบุญมากไม่ได้ไม่เป็นไรนะเราไม่มีความสามารถเจริญกุศลได้เยอะแยะก็ไม่เป็นไรเถอะขออย่างเดียวให้มันลดบาปอย่าไปทำบาปทำกรรมก็แล้วกันพอใจจริงๆอะนะแค่นั้นแหละมันถามว่ามงคลนี่ชอบอะไรอนวัชชานิกรรมมานี่นะไปทำอะไรที่มันไม่มีโทษอะนะนั่นแหละเป็นที่พอใจที่สุดเนี่ยนะเพราะถือว่าไอการไม่ทำบาปมันก็เป็นบุญอยู่ในตัวอยู่แล้วนะแค่ลดกิจกรรมที่มันเป็นบาปลงไปก็ถือว่าโอ้ประสบความสำเร็จในชีวิตระดับหนึ่งแล้วล่ะเนี่ยนะคงมาเข้ามัชฌิมนิกายต่อเลยนะในช่วงนี้เราเรียนพระพุทธคุณเป็นถือว่าเรียนบทพระพุทธคุณบทว่าตถาคตเนี่ยนะพระพุทธคุณบทว่าตถาคตนั้นอ่ะซึ่งพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เสด็จมาอย่างนั้นผู้เสด็จไปอย่างนั้นและข้อต่อไปอีกพระนามว่าพระตถาคตก็คือผู้มาสู่ลักษณะที่แท้จริงนะเราก็ศึกษาไปผ่านไป3บทนะบทแรกคือผู้เสด็จมาอย่างนั้นบทที่2ผู้เสด็จไปอย่างนั้นอย่างที่3คือผู้ตรัสรู้ลักษณะที่แท้จริงสรุปโดยลักษณะหมายถึงสังคตธาตุอสังคตธาตุทุกชนิดพระองค์ตรัสรู้สภาวะลักษณะเหล่านั้นอย่างแท้จริงซึ่งเมื่อวานนี้ก็คณะไปไหว้พระเจดีย์กันเนี่ยนะถามว่าเมื่อไปไหว้พระเจดีย์กันแล้วตรึกพุทธคุณหลายๆอย่างนะก็ไปสรรเสริญตามอุปาลีวาทสูตรเป็นต้นเนี่ยนะขอนอบน้อมบูชาสักการะเป็นต้นเนี่ยนะก็ไปสาธยายกันไประลึกถึงคุณกันวันก่อนไปดูข้อความในมิลินทปัญหาที่ยกข้อความที่พระสารีบุตรกล่าวว่าความเลื่อมใสแห่งใจก็ดีการถึงว่าเป็นสรณะก็ดีการน้อมอัญชลีไปก็ดีเพียงอย่างเดียวในพระพุทธเจ้าผู้ทรงทำลายกำลังมารได้แล้วย่อมสามารถยังสัตว์ให้ข้ามภพกันดารได้ขอเถอะนะให้จิตให้เลื่อมใสให้ผ่องใสในพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็พ้นทุกข์ได้